تر دې پورې بیان د دریمې تایپې وو ورپسې بیان د دریمې تایپې وو چې هغه منافقان حضرات دي هغه هدایت تسلیمۍ لسانا او انکار چې نه کوي قلبن نزا ده هدایت په حواله باندې کړې مطلب سره په خپل قرآن مجید بیان کړل و من الناس بعض خلقنا من آسوتي يقولوا شوي لسانا آمنا بالله من ایمان داوڑ دے پالا سارا باندی و بالیوم الآخر او پرج رسنائی باندی چه قیامت دے و ما هم بمؤمنین او دین دی مؤمنان قلبا حالت دار لسانا داوڑ کئی دی ایمان باللہ او دی ایمان بالآخرت و حقیقت دار چه پزلک کے دی تصدیق نہیں سرے دا دا آمنا بالله و بالیوم الآخر دا دا جب تر حدا پوری خبر ہے فضلکی دا دی یقین نیشت دے او فضلکی دا دی خبری تصدیق نیشت دے او د ایمان د فارغ شي په کار ده تصدیق کلمی دا حقیقت د ایمان ده تصدیق کلمی دا حقیقت د ایمان ده د دې آیت کریمه نه دا معلومه شو چې مذهب د کاردانیو حضرات غلط ده ځکه ایوه ایمان عبارت ده د لسان د اقرار لسانی نه فقط اقرار لسانی د ایمان ده لکه اقرار دې ساري ایمان وې د بیا و ما هم به مؤمنین حکم وغره او دا اقرار دې ساري ته الله تعالی سو وي د دې مطابق وي و ما هم به مؤمنین دې مؤمنان دي ولی د وجه د انتفاع د تصدیق نه تصدیق کلمې منتقلې او ایمان په حقیقت کې تصدیق کلمې ته ویل شي ورپسی بعضی شرارتوں نے دوئی دا منافقان و حضرات چھے دوئی لگ وضاحتو کی او دوئی بعضی علامات او خصوصوں نے مجھے دراش او من دوتا سفر کی عبرت کی ادا دے دا خصلتونه او دا علامات په منافقانو دي نو د داسې خصلتونو او د علاماتو نه ځان ساتل پکار دي یخادعون الله دی دوکه ورکوي الله تعالی ته والذین آمنوا او مؤمنانو ته وما يقدرون تيدو كنور كي اجاتا إلا أنفسهم مگر زنو قلوتا وما يقدرون لكن دي احساس نلري يخادعون الله والذين آمنوا دوكا وكي الله تراث خادع يخادع مخادعة وخداعا بعد المفاعلة او قدرك اشتراك في الجانبين لفظ ظاهرة ومعنى داشي شديء الله تعالى قدوك وركيه او معاذ الله الله تعالى دوکه ورکړي ندای تا د دوکې نسبت کو صحیح ده دا مو کباز ولیکن الله تعالی تا د دوکې نسبت هغه غلط ده الله جل جلاله دوکې دلا کې نه کوي الله چې تا دوکې نه ورته نه مومن تا دوکا ور کوي نه کافر تا دوکا ور کوي نه مخلص تا دوکا ور کوي نه منافق تا دوکا ور کوي الله جل جلاله منزه ده د دوکې نه زکا دوکا چه دا دوکا ورکول دا صفت صفت دا نقصان دے او اللہ جل جلالہ موصوف تے تو صفت کمالی ہوگا نی نو یو دا او دین یخادعون اللہ زیدو کور گئی اللہ ترا دو زیدتا تو توکین صفت کو صحیح کر ولیکن اللہ جل جلالہ مخادع نہیں کی لے لگا سرمی تو مخادع نہیں کی لے ذکر دوکا سلا قریشی سکر علم ناکی او دا اللہ جل جلالو علم کامل دے علم محیط دے نو اللہ تعالیٰ دا اچھا نا دوکا نکوئی دے اللہ تعالیٰ دا اچھو دوکا نکوئی دے اللہ تعالیٰ دا اچھو دوکا نکوئی دے نو اللہ جل جلالو مخادع دے او نو اللہ جل جلالو مخادع دے مدد دی ورنا مفکرین و حضرات و مختلف تعبیرات کړی چې دا ځای صحیح طریقے سره ولې دا آیت کریمه صحیح مفهوم هغه څه ده نحوی مجید کله کله په معنا د مجرد راځي نو دې ځای کې یو حاضرونه دا د په معنا د یو کارونه باندې بلکې زموږ طرف نه خبره یاد ساتئ چې دا آیت آخر دا کوي نه دا و ما یحضرون الا انفسهم دا په کلینه ده او حضرت قایته فرمایي په دې ځکه چې بین کې رب دې هغه يقدرون دې يقدرون الله والذين امنوا وما يقدرون الا انفسهم نو دا هغه بین کې رب په بنیاد باندې او دا دې د آیت کریمه په اخرانه یې چې په کلینه باندې منګه دا مزید مو اول کو په مجرد باندې ندا چې په معنا د یخ دونه نو حاصل د توجیه به شي یخ دعون الله فی زعمهم دی دوکه ورکوي الله تعالی ته خو د خپل ذهن او د خپل سمج مطابق په حقیقت کې په نفس الامر کې الله تعالی د چانه دوکه نه کړي خو د دی فاسد ذهن دار او د دی فاسد خیال دار چې الله کې نه هم دوکه کیږي یخ دعون الله فی زعمهم دای تو کور کوي الله تعالی تا خو پخپل خیال پخپل خیال پاتې دي اره کې تنفس الامر کې او قوت او په حقیقت کې الله تعالی د لارو د اچا د تو کنه کوي ځکه د الله تعالی علم کامل دی محیط دی نو صحیح کو کنه دا یو څه دي زه مته وی دا عبارت بعض وقت مضاف ہے یحادرون اللہ اے یحضرون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی جو کور کئی پیغمبر دا اللہ تعالیٰ تھا عبارت بعض وقت مضاف ہے خدا اللہ جل جلالہ پیغمبر تا دوکہ ورکو داتی دی لکا اللہ تعالیٰ تا دوکہ دو جرم پیتے بات دا اللہ پیغمبر تا دوکہ ورکو داتی سنگین جرم دے لکا یوٹن تا خدا چاہتے برا رات کو کور کئی دا سنگین جرم دے دو دیو جنا اللہ تعالیٰ تا نصابیر ویو خادرون اللہ تعالیٰ لکا سنگی چاہتے اللہ تعالیٰ د پیغمبر اطاعت دا به هی اطاعت الله تعالی ده و ما کی تعیت رسول فقد اطاع الله لذلك شان سے اللہ تعالی پیغمبر تا دوکا دا بالکل دا جرا لک برایا خدای تر دوکا کو نو پدې کې هغه اشاره ده سنگینه د جرم ته چې دا سنگین جرم ده نه عبارت تاسو ته مزاج نو وتره وتره یو مسله دا معلومه چې مفسرین او حضرات عبارت تاسو ته مزاج اومو کله مفسرین او حضرات ذهن اغته دي دا یې نظریه څه ده چې پیغمبر علیه السلام عالم الغیب نه دی الله جل جلاله دوکه نه خوري او پیغمبر علیه السلام دا علم د ټولو مخلوقاتو په اعتبار سره انتهایي کې وایي خو لیکن عالم الغیب نه دی عالم په کل ماکان او په کل ما یکون باندې نه دی او درما توجیدارا چې دا الذين امنوا اتف کده فلفظ الله باندې دا اتف تفسیر دی نو مقصود دا چې الله جل جلاله خود کنه کوي دا منافقان مسلمانانو ته دوکور کول غواړي او مسلمانان عالم الغیب دی دوکا پړي او د الله جل جلاله دا ذکر څه کوم دی نو دا د تفصیل په تور باندې دی نو حاصل د عبارت وایي چې دا دی یخادعون الذین آمنوا دوی توکو ورته مؤمنان خو په ظاهر باندې مؤمنانو ته توکو ورته په حقیقت کې ځانونو ته توکو ورته دوی په توکو ورته وما یحذرون الا انفسهم او یو توجی حضرت شیخ صاحب رحمہ اللہ دا کړی و چې علامہ بنفشری کشاف کو ور کړی اخر معنی کړی دا سمیعهم کسمیع المخابر انداز په منافقان کې دی نو هغه انداز څه چاربا دی دا الله تعالی سره چاربا دی پر وای نو دا انداز دی انداز څه چاربا باندې په حقیقت کې دغه لایته څه چل باندې کې کولې خو د دې دا انداز انداز څه چل باندې سمیعهم کسمیع المخالف یخادعون الله دایلو کور کای الله تعالی تا دخل زین دخل سمج مطابق والذین آمنوا او آکسانو تا ایمان راوړل دي و ما یخدعون او دایلو کنا ور کای و ما یخدعون احد استثناء مفرغ او دایلو کنا ور کای اتیاتا الا انفسهم مگر جانو قلتا زکا تدک خدا نزی سزا بچا تا ملائی جی دیتا و ملائی جی وما یشعرون او دی احساس نلری بیلی تفکر ونکلو ان احساس او جهور تکیوے بدا کس مہارا کت پینے کو انا شیخ ابراهیم الله دې ته کې د علم او د شعور فرق کړو یو علم دی او بل شعور دی شعور غیر چې ادراک دی څه ته د حواسو په ذریعہ باندې څه شی معلوموي په سترګو باندې په غوږونو باندې په ژبه باندې قوت اعلان کړه باندې څه شی معلوموي دا کې ته ویلي شعور چې دا تاسو په تمامو جنبارو کې شته په شمول د انسان باندې شعور ادراک در حس دے او ادراک در حس دا مشترک دے پر دورو حیوانا پر دورو جاندارو او علم چې دی نو دا ادراک بالعقل دی، ادراک بالعقل دی. دا سوال کې موږ تاسو ته منطق په ټولو کتابونو کې حضور سورت فی العقل، السورة الهاتفة من الشيء عند العقل. نديزة كتنا الدانتي دو شعور أسوى مبالغة فیدر زناورو نوم دانائی، پا زناورو کی احساسی پر لیکی احساس نیش کرے او ممکنه دا چې شعور په معنا د علم فني اعتبار سره پکې دغه فرق دی، په علم په معنا د شعور راځي، شعور په معنا د علم راځي. نو دې ځای کې نه د شعور وکړه مقصود نه چې د علم ده، خو لیکن تعبیر شعور اختیار او ورپسې نه چې د علم مقصود وه او هلته کې وایي دا یعلمون. نو دا د تفنن فی العبارت په بنیاد باندې چې په عبارت کې تفنن پیدا شي. حالات درې وړو ځایونو کې ندي د علم مقصود ده، خو دې ځای کې وما یشعرون وي ورپسې وي ولکن لا یشعرون، بیا په درېیم ځای کې وي ولکن لا یعلمون. نو تفنن په لفظي عبارت په بنیاد ده. فی قلوبهم مرض فزرنو دوی کی بیماری دا، فی قلوبهم مرض فزرنو دوی کی بیماری دا. چا او څه دې چې هغه مرض نه پاتې مرض څه وایي؟ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کبیر کی معنی کړی ده، خروج البدن عامل الجسم عن حالة التبغية، چې بدن کل بدن یا بعضی اندامونه د بدن هغه د حالت طبعي نه او د حالت فطري نه وځي، خپل کوم فطري حالت دی هغه فطري حالت بدن شي. نو ویلی شي چې دا بدن مریض دی او ویلی شي چې دا عضو بیمار دی. لکه وینه ده دا غریب سرکولیشن برابر کی پس فطری حالت کی نارمل حالت کی بندہ برابر، او کلو ہم نے زبینی دا پریشر زیاد کی او یا کم کی، یا زیاد کی یا لو کی، ایتا بندہ ٹھیک نرے. کب دا پریشر اوور دیں گے لو کی نبا کیا پریشر تو زیادہ ہوئی سے بس گڑا مولا بولے اوپر ہوئی سے ٹھیک نہیں، او کو بلڈ پریشر سیوا کی نہ بس یہاں پر تو برابر نہیں. لدا اپن فطری حالت نہ ہوتی دل کہ اگر سالم بدن بھی او کہ اگر یو اندام نہ دیتا مرض دے نو سره کې چې جسمانی اعتبار سره مراد ده دایمي لکه شان کې روحاني اعتبار سره مراد ده لکه سره کې د بدن صحت ته او د بدن مراد ده نو د کشان کې د زړه صحت ته او د زړه مراد ده د زړه صحت هغه تصدیق ته او ایمان د زړه صحت هغه د اخلاص کې ایمان او د ظلم مرض څه دی نه هغه د تکذیب او کفر نفاق او د بیخلاصی عدم اعتماد په ذات الله تعالی ده نو د دې توګه کې بیماری ده د بیمارۍ نه مراد بیماری د نفاق نو چې کله بیماری راځي چې د بیمارۍ لپاره علاج پکاري نو دوی د علاج پکارو د نفاق ازاله ولا پکارو اخلاص پر ایمان ولا پیدا کول پکارو د نبی کریم علیه السلام سره اصل پکارو خپل کیفیت ولا بیانول پکارو او چې نبی اسلام کوم علاج خو خیر هغه علاج قبول پکارو او قرآن مجید هغه د ظلم د خپل کتاب ته سیمول پکار او په دې مصیبت باندې خپل علاج پکار او چې کله دې علاج ونه نو خدای باندې د بیماری نورم کی وای نو فاطمه پرې یدا شرط مقدر وته راو باسي فلما لم يعالجوه بالقران فزادهم الله مرضا کدا چې مرتب فی قلوبهم مرض فضلنو دوی کی بیماری دا نو فلما لم يعالجوه بالقران کله دې علاج په قران کو نه کړ نو فزادهم الله مرضا پس یاتی کل سیدر الله تعالی په بیمارای کی پدا نفاق کی ولې اضافه ورو او بالکل دا بیماری ولې دا تکړه دا مرض د نفاق ولا دا فکر چې کران شو بیا علاج نه کیږي بیماری کې زړه کې مزمنه کې هغه ته ډاکټرانو حضراتو ته کران کوي بیا علاج نه کیږي نو زه دا نفاق هم کران شو ها مزمن شو افت لکه فزادهم الله پس یاتی کل دیلر الله تعالی مرضم فمرض کې لغوی اعتبار سره یو تحقیق یاد ساتئ ځکه ډېر ملګري ما سره رابطه وکړي وایي د دې معنا به څنګه کوو فزادهم الله مرضا نو معنا دا چې دا مرض په کوم ځای کې پراته شي نه څه په کومه حواله ده دا غیر مناسب دی معنا نو یا ساتي کاج الورود او لسان العرب وغیرہ ټول وخت مشهور کتابونه دي هغه لیکلي دي چې زاد یزيد دا لازمي مراسم دا مقادم لازم نو چې کله دا متعدی شي نو دا مرضن مقبول دي کوي فزادهم فاستیوا کل دیگر الله تعالی مرضن فمرض دي نو دا مرض ولا نور استیوا او تکرتا دیتا کی دا ذات یزیدو دا لازمی شنو ام سیگا مرغان دا وقتی منصوب کو گلدی نصف پی بنا پر تمیز چی نو فزاد هم فز یا تکل زید را اللہ تلا مرغان کو دی مارای چی او دارنگی چو متعدین و متعدیتی کل یو مفروض تا او کل دو مفروض نظم به مقول اول شي او مرضان به مقول ثاني شي متعدد او کوم مطابق یو مفهوم ده نو مرادن حاجه تنیت نه واقع ده دوالا مانا گانا برابر دی فزادهم اللہ مرضاً فسیواکل دیلر اللہ تعالی مرضاً دہیتیتا تمرضنا آیا فزادهم اللہ فزیاتکل دیلر اللہ تعالی مرضاً فبیمارے کی ولہم عذاب علیم دید فارا عذاب دماتے بما کانو یکذبون فسبب دعا تدیتروبی علیم فعیل بطن دے جمہور مفسرین حضرات فرمائی حضرت شیخ سے فرمائی چھ بمانا مولیم علیم مولیم درد رسوم کے دردون کے ندردی تکورا عذاب سے دردون کے دا ملافقان با انتہائی دردائی زیبتنا انتہائی کو تکلیف کی وی اللہ پر تمام شریف صاحب تکشاف اغم مصیر دے پر دے خبر آدانا چدا پر مانا دا مقبول بانے دے ولہم عذاب مولا بنی دا دید پر عذاب دے مولا بنی درمند درمند دردول شوی امرات اللہ مزمع شریف اغا مبالغہ دا جدا دید ہے کہ مبالغہ دا فمانا دا مفہول بانے رہا ہے مانا دا دا جانم دا عذاب کرے ندر کا عذاب پاک دی جانم کے حفائی دکمن بھئی زکا جانم گے ناکار رہے نچے پا جانم کی در کا عذاب مولم گے ندر معذب پا سہاری چدا مناسک دے عذاب پا کے پریشان رہے عذاب پا کے درد مند رہے نیدو معذب پر ناد اغب سارے نیوی اغوائی چدا بمانا مقول رہا ندوارا مانا رہا نکی دیش ولہم عذاب قریب ددید پارا عذاب دردون کے رہے لہم عذاب مولم ددید پارا عذاب درد مند رہے او یک دیبون چه ده مجرد رو خیلسی ای بما کانو یک دیبون فی قولهم آمننا باللہ و بالیوم الاخر دروغی پتر که خبرت که دروغی دا سزا بوتو بکنی لالی آمننا باللہ و بالیوم الاخر وی او دروغی وی زکر دا یکو مومنان نو مومنان نو او ذان مومن شوکو دروغی وی تو گئی کولا بس دلی سزا بوتا ملائی او پیو کے رد کے لئے تجدید کرا بما کانو یکذبون اے بما کانو یکذبون الرسول دا سزا بوتا ملائی بھی دا پیغمبر دا تجدید دا سزا پر بنیاد بانی چدائی تا دخلائی پیغمبر دا رو دن سکاری لئے نددی وجنہ اصل سرکری طور پر جب بیوی آمننا باللہ و بلک و بلیوم الاخر ولیکن حقیقتاً او دوزن ایسا سیخ نکو بکر پیغمبر او دوزن سکاری دو ندا عذاب علیم جو دا حلالی گی ملیات وجود چیزتنا او یاد وجود دا تنزید دا پیغمبر دا مستش تنگی گئی کنا کنا خدای چکول غواری کلو استادان ورہ تحقیق ہے الحمدللہ یا ایسا مکول فکاری تو دماغ بارے کیسے مشہور جو ایسا زور تیواری ہے نظام مارے بخواہ جو ایسا زور نورم تیواری قرآن سنت سے پاک زين مبارك الله او بل دا چې د ځکه په سنیت باندې ښه پوره ناشته کوي ها الحمدلله چې راکم خبرې دي د دا پر احلاس ما بیا په دا تفاصیلو کې مطالعه کړې دي چې کوم تفصیلي تفاصیل دي او خصوصا حضرت شیخ صاحب مولا هغوی به د درس په دوران کې د کومو تفاصیلو حوالې ورکولې نو ما کوشش کړی چې هغه مراجع نور پسې کتلي تفصیل کبیر روح المانی جلالین دور منصور مدارک ابو سعود او البحر المحيط وغيرها داسې اهم چې کوم تفاصیل دي د خپل کوشش ما کړی خو نو زیاته حواله په شیخ صاحب باندې وکړه ګټه استفاده راغلې ورپسې یې بیا مطالعه کړې ده خو اصل استفاده خو دغې ته رسېږي نو دغه شان چې تاسو ته مې درخواست درکړل چې صرف او صرف د ثواب په نیت باندې ناسته نه ده پکار داسې ناسته پکار چې سړی پوره استفاده وکړي چې دا چې د کدو په انداز کې او دا چې د ناسمدی په انداز کې او دا چې صرف او صرف ثواب به ان شاء الله تجربه وي هم دا څه ملایي هغه په لوړ باندې ترجمه کوله یو ثواب خو درته خود ته ملایي چې کړئ چې هغه د کسان ته وړي د کور کار کې یې هم ثواب ملایي په طالبانو ته ویلي ما ته د ثواب لپاره نه راغلي وي ما ته د زده کړې لپاره راغلي دا باندې په صراحتن په واضح طالبانو باندې باندې چې هغه زده صرف د ثواب په نیت راغلي نه دی د خبرو ته بوج وکړا او کله چې دا خبره خامو خاله کوله وی ثواب په دې کورونو کې چې کومه زنانه دي هغه کوم ملایي ځکه قران بیان کې هغه او دي خپل کار وسره کوي خو یې ماته چې دا وي وی ماته د ذکر د پاره راغلی نن موږ به ذکر وکړو او اجر او ثواب به الله جل جلاله موږ سره کوي موږ به الله تعالی د اجر او ثواب نه محروم کوي ذکر چې د ثانیت د ذکر نه دی هغه او دي هغه د ثواب ملایي دي چې ما او ته همت کو ځان سره کو تاریخ او تعلیم سره کوي چې سره وکړو او که امانت سره او دیانت سره هغه ځان په چل کو نو موږ به الله جل جلاله د اجر او ثواب نه محروم کوي هیڅ چره نه چې ان شاء الله به شي در باندې نه ها په شوق سره سمینی سره او سره پر سره ورپسې بل شرارت کې فقاط ته اسلامي کو به فساد او اریته به ظلم ورکو اصلاح دا د منافقانو طریقه وو کو به شرارت او اریته به ظلم اریته به اصلاح او دا قسم د منافق مزاج خلقو او د منافق مزاج اقوام دا غي طریقه ده که یو څه وی وته بل اصلاحات کی تبدیلی دا د منافق او خلکو طریقې او اذا قيل لهم باوکه تو غره چې دوی تا لا تفسدوا في الارض تاسو فساد نه کوي پزما کوي قالوا او دوی انما نحن مصلحون به څه کومدا اصلاح کوون کیو کوه شرارت او فساد او اغه شرارت او فساد ته د اسلام ورکو د افساد نه مراد څه ده نو د افساد نه مراد دغه ده کفر ته په ایمان باندې ترجیح ورکول او د اسلام او د پیغمبر اسلام په مقابله کې د کفارو او د یهودو د غیر ملاتړ کول او د اسلام او د پیغمبر اسلام رازونه فاش کول او هغه ته ویل دا ټول پکې داخلي دا چار بدې کو نو چې دای ته وایي چې تاسو څه کوئ نو دای ته په موږ اسلام موږ چې د مسلمانانو د هغه کتاب په مېز کې جوړ پیدا شي د مسلمانانو د مشرکین مکه په مېز کې جوړ پیدا شي ټول ختم شي دا په موږ ریډ پاره کوي او اصول کې ته شو انما دا کلمه د حصر ده نو اوله کې په عادت د حصر باندې صراحه ما نحن الا مسلمون نو موږ مگر اصلاح کوونکی فقط سره بر بشارت ته کوم کې نشته ده پس تاسو موږ د پیجم نه شرعت موږ د پیجم نه څه ته وایي او حالات کو به خالص شرع نا الله تعالی پیرات کی ارا خبردار ارا دا کلمه د تنبیه ده چې خبره اهمه ای مضمون اهمی اعزای کی استعمالی الا خبر دا واو دی ګره د دې په دې پروپاګاندا کې راځي چې انما نحن مسلمون موږ اصلاح کوو موږ امن قائمو الا خبر دا انهم بیشک دوی جری هم المفسدون هم دوی شرارتیان دي ولکن لا یشعرون لیکن احساس نه لري نیو تاکید علا حرف تنبیه راگر او دین مسند معرف ذکر کرش المفسدون او بد تاکید ضمیر فقر لا او بد تاکید جملہ اسمی اللہ ترا ذکر کر لیکن مختصر کے بتا سویلی اسمیت دو جملے لا بذات خود تاکید نہ لگی ولیکن چنور مؤکدات راشی نبیہ دا اسمیت کی جملی دام تاکید ہوئی لی ویلی مو بھی کنا اور جملی اسمیت بیا دا دوام تا پار راشی نمانا را دا شرط دیگی دائمی امالی فتنا و فساد کا دا کور دا دیگی دائمی امالی الا انهم بشك تجريهم المفسدون هم ذي شرارتيان دي ولكن لا يشعرون لكن ذي شعور لدري وتقي بل شرارت كم مخلص مسلمان او مخلص مسلمان كده به وقفان دي ذي بل شرارت او مخلص مسلمانان ته په دې کې وقفان دي نه دا خپل غلط یتین په بنیاد باندې ښا دا خپل نفاق په بنیاد باندې ځکه مخلص مسلمانان په قربانۍ کې شو دي دا یې دا خالص نیولې دا په وقفان دي دایته یې مذهبي جنون وته راګېدلې دایته دایته کې وقفان او حالات کې په حقیقت کې په وقفان په خپل ځکه الله د الله په رحمت کې دوه ټول څه وکړي دا به وقفان دی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَفَاوَ فِي جُوْغَلِ شِدُوِتَا آمِنُوا إِيمَانْ لَعَيْتَاكُ كَمَا آمَنَ النَّاسُ لَكَ سَرَنْجِشِ إِيمَانْ لَوْرَدَ نُورُ خَلْقُ نُقَالُوا أُبَوِذُوِ أَنُؤْمِنُوا آيَنْهَ إِيمَانْ لَعُ كَمَا آمَنَ السُّفَارُ لَكَ سَرَنْجِشِ إِيمَانْ لَوْرَدَ دَوَبُفُ خَلْقُ الا خبردار انهم ليس كذبين هم صفها او هم ذي بوقفان دي فقط په دنیا کې د دین علاوه به وقفه قتل کړي کبه وقفان چې د ویل چې هغه د کړي بس الا انهم ليس خبردار انهم ليس كذبين هم صفها او هم ذي بوقفان دي ولكن لا يعلمون لكن نقويه ولكن لا يعلمون حماقتهم وتفاحتهم ذي قلي بوقفيا وحماقت احساس وتنكيل مشهور ده لیوانو تا لکو روپا تفکر کرد لیوانو تفکر کرد صدای کرم دارا شنگی شد لیکن آکنان بی او کوئی اخد اکتی او تا بیو بو فکر کرد او بیو بفان تو تفکر کرد او تا آکنان کرد دا خو حاکن لآیت ورثتي واذا قيل لهم امنوا كما امن الناس نكاف ما هذا المكتوب عندي او ما مصدر لي لو سرت ما بعد من اول شيء تو مصدر بان او الناس کی ارجاء باقی ہے ذکر دغه آیت د نزول په وخت کې د انات په مخصوص خلق قران صحابه کرام د الف لام په کې داړ دي خارجي د پاره دي معروف او مخصوص افراد ته مراد دي صحابه کرام نو معنا به شي و اذا قيل لهم امنوا كايمان الناس اذا قيل لهم امنوا كايمان الصحابه آج دل معنا بدائی ایمان آرائی پرشان کی دو ایمان دو صحابہ بلکی اولا پس کی مقدر پر ام لوگا تھی چدا کاف مو اول کو کنی سلو باندی ندا صفت تے بفار نقول مطلق مقدر نتدی نصر بمبازش چنصر بھی بنا پر کرے بنا پر نوکریت وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا إِيمَانًا كَإِيمَانِ الصَّحَابَةِ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا إِيمَانًا مِثْلَ إِيمَانِ الصَّحَابَةِ واضح سے کہنا ایمان دا ہے تو سنگ ایمان آپ کو دیکھو ایمان نہ دا صحابہ اور ایمان کو نہیں ایمان نہ رہے چاہے کہ اخلاص بھی آئے کہ قربانی بھی آئے کہ مجاہدہ بھی پای ته عملی تاسو چې مان نه نو دای په دې ځای باندې کوتره انو منو ایمانه کایمانه څه په حال من دا دې وو خو په خپل کې ایمان څه څنګه ایمان نه ما ګرځه نه الله تعالی سره چې صحابه کرام ته وو کوفان دي چې صحابه کرام مخالفین ته وو کوفان دي دغه آیت کریمه حفاظت دې خبرې وکړه چې صحابه کرام هغه معیار دي ځکه امنو ایمان مثل ایمان صحابه نو قرآن مجید د صحابه کرام ایمان هغه معیار وګرځول هغه نمونه وګرځول نحن قائد کو فرمائے وی خلق فدیق الفدیدی کہ صحابہ اکرام میں یاری حق بھی کہ میں یاری حق نہیں صحابہ اکرام میں یاری ایمان زمان کا ایمان با عرصی بھی صحیح ایمان سے در صحابہ اکرام وہ ایمان کو کہیں او کہتا ایمان تو صحابہ اکرام وہ ایمان کو کہیں نو ندا اپنے پاک دے دا خو بیا صفاحت دی دی او هوښیار نو صحابه کرام معیار حق بلکې معیار ایمان دی. ورپسې بل شرارت د دې په توګه لی پالي چلوره مؤمنان سره به مه به امن او چې هغه خپل مشران ته قبلاله نبي هغه ته به ممتاز شوی وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا الَّذِينَ آمَنُوا وَالْمُؤْمِنُونَ تَرَاهُمْ قَالُوا وَإِذَا آمَنَّا مِنْ إِيمَانٍ دَوْرَدَ وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ أَوْ قَالُوا كَيْفَ إِلَى الشَّيْطَانِ رَبُّكَ خَلَارَجِ طَمَانَ دِيوَادِ كِلُوبَانَ دُخُولُ بِنَا یو واجبات ته د شي انفرادیت ته ورسې په چې کله چې لا کله راځي د بیا راځي په معنا د مشي باندې په معنا د جهاد باندې و اذا خلو و اذا مشو یا و اذا ذهبوا الى شياطينهم هر کله چې دای راځي شیطان خپل وَإِذَا خَلَوْا فَوَقِتْ لَيْلَاشِ إِلَى شَيَاطِينِهِمْ شَيْطَانًا قُلُتَا نذكر ده شياطين ده أمرات الوصائي اي إلى الوصائي مشران قلتا نبي آغاز هو إِنَّا مَعَكُمْ مُنْغَ دَتَاكُ سَرَيْنِ عقیدتاً او نظریتاً ساتو کما عقیده دا اغزمون لعقیده دا او ساتو کما نظریه دا اغزمون لعقیده دا نبی آغیت نتا پوسو کی و ایتاتو دا عقیدی او دا نظریه پر اعتبار کرا من سرسن گئی ساتو کما مسلمانان و مجدس تری وی او تاتو التری آمن نا اتاتو دلیل دی خبر دی د تاسو د فکر په اعتبار سره مونږ سره نه دا دلی او د دلی په اعتبار سره مونږ سره نه په تاسو باندې قانون نه ثابت دی د دوی بیا د دې اعتراض جواب ورورتي او دا خپل مشران مطمئن کی او دا الته چې مونږ امن وی نو انما نحن مستهزئون دا مونږ صرف او صرف د درامي په تور باندې دي دا مونږ د مسلمانانو پر درامه کوو دا وشو حاصل ده آیه اوس پدې کې ذکر تا کې یاسین ده او مراد ده دوه کار ذکر د شیاطین او مراد کنا قوتا د دا قوتا کی مشرع او سردارا دا مشبه دی او تشبیه ورته شوی دا د شیاطین سره نو یو مشبه شو او بل مشبه دی شو مشبه دهی شیاطین او مشبه روتا سردارا ده مشبه او ده مشبه دهی بمیستی وجه ده تشبیه پکاری وجد تشبيه غسلا اصلاح او اقوى الشيطان كافر خلق جمره اقول خلق بلار اقول نضافه اعتذر مشترك نذكر اغواء او اضلال بسرق الشياطين بقوة نذكر اغواء او اضلال بسرق ذکر تو مشبابی ہی دے او مراد تے نصر داران ہے مشبابی ہی ذکر چی ادھے ایسیاری تا کم ایسیار ہوئے مصرحہ اندہ مصرحہ انو گیا آیت کریمات افادت دے خبری اکلا اکم مولاد آب آتے پرد کی او اگر اغوا او ادلاج کے جدا بے شیطان ہوئے باطل پرست مولا کیا چیز ہے دا شیطان نے کہا زکا اپنی کتاب کنا علماء مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا فأردت کتنا فخربان تعبیرو کو او دلتا نتنا شیطان مال تعبیرو وَإِذَا فَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ أَوْ فَارَقُوا كَذَٰلِكَ لَعَنَهُمُ الشَّيْطَانُ قُلْنَا نُقَارُوا وَإِذِ إِنَّا مَعَكُمْ بِشَكٍّ مِّنَّا تَتَّبِعُونَ عَقِيدَتَنَا زمونږه عقیده تاسو د خپلې په شان کې ده او زمونږه نظریه تاسو د نظریې په شان کې ده نه هیڅ اشکال چې وایي د تاسو نه امانه ثابت ده لذاولی لذیبا مطمئن لیو وَإِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَرْجِعُونَ لِذَكُمْ إِنَّمَا عَدَتَ حَسَدَيْهِ مَا نَحْنُ إِلَّا مُسْتَرْجِعُونَ لا قمنا صرف أو صرف فقط استهزاء قول ذا بيكرا جدا مسلمان کے استاد اگران کی زمان پر آمنا لسانی با من دوبا کی ریش نفذی لسانی آمنا با لی فقط اغیر دوبا کو دائی مطاق راو انما نحن مستهزئون جد مؤمنين انما نحن مستهزئون بيشك منغا توكي كون في يود مؤمنان سرا الله يستهزئ بهم الا ثلاثا تزاد توك وركدويتا ويمتهم او راكا بدوي درا في طغيانهم فسركشا بدوي كي يعمرون سرگردانا الله يستهزئ بهم الله ترى استهزاء كي تذكر استهزاء الله جل جلاله وجه استهزاء من الظهر ذكر استهزاء صفة نقصان له هو لله الأسماء الحسنى استهزاء فأسماء الحسنى وفي منها نزدي وجنا ذكر استهزاء أو مراد سنة سزا دے استنزار مشاکلتن لکر آدھی کو کلدن فلا غدوان الا على الظالمین غدوان غدرم تبیرش فلا غدوان زیادینی شدر اچھا کرا الا على الظالمین مگر پر ظالمان بانی ظالم سر زیادے پورش حالانکہ ذاتی ظالم سر دیا تھے ناجائز سے ظالم تبا دا عبد و ظلم بدلہ ورکے لو ذکر کو عدوان دے او مراد دینا بدلہ دو عدوان دا مشاکلتا رضی کو قرآن مجید د دکه شان چې دلته کوم ذکر د استهزا دی او مراد نه جزا د استهزا. الله یستهزئ بهم، اے الله یجازیهم باستهزائهم، الله تعالی په بدور کې دیتا د استهزا دوی. موقع را روان او فی الحال اللہ تعالی مجرمونی کا محلت ورکرلے ویمدهم فی طغیانهم او زیادی کئی دیل لے اللہ تعالی قصر کا شاید بلکی مدد یمدو فمانا دو ازاد یزید رد ویمدهم ویزیدهم زیادی کئی اللہ تعالی دیل لے فراتی ورکی دیتا اللہ تعالی فی طغیانهم قصر کا شاید بلکی پریده که سوره سر کشی کولی دیتی دورو دیت کمالی سر کشی دورو تی که اغا سنگین ترین اتزاو تنی رو نمورات کنید ابحال دیت ویمدهم ویلهلهم محلت پر قیدیتا بس کن فوری کریس نکل یعمهونا یترد بدونا ويمدهم او زياده كيد لرا في طغيانهم فسر كشيد ذيك يعمه اقتدا سؤال كي متردد دي متحير دي لدغا التردد او التحير نوتي دي التردد او التحير نمران دك كريم کله مونږ نه سره راځو چې وي امن او کله بیا خپل سرداران څخه راځي نو ته یې نه ماته بس په دې ته تحجر کې غریبانه پراته دي د دې نه لږ به دي نو څه تل نه کوي چې کوم طرف الله تعالی د دې حکم بیان لکه څنګه چې ځوان دې نو په حکم بیان او سره سره د دایته د غنیفات وجه هم ذکر کړي چې دای په دې تحیر کې په دې تردد کې وری پراته دي په دغه تحیر کې نه یو طرف ته کېږي نه بل طرف ته کېږي اړو څه سره دي کولې وو دې ته سره ختم شوی دی نه ادھر کې رہے نه ادھر کې رہے نو خدا می ملا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا دی ګوري دا شو دا څه دی زمي وي او به کوم قوت یې کله ختم دا ولي نا وجه سم څه کوي نا شعر دا څه دی هغه نو یو مرګره وو نو هغه وري دې نه ادھر کې رہے نه ادھر کې رہے نو خدا می ملا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پته نه یاته تر صرف وګورم وګورم او د خیر په طرف شوند ته هم وکړې نه وېثار سلام او نه ایثار سلام په دې ډول په طرف کې کې پاتې نه په قوت یې ځان خپل کار نه کوي نظر وکړ کې نه سره د خیر دې شوند ته وګورې دې ته وګورې دا ته مجه کوو چې څه نو دا د ګلیکو نا وجه د کټه نا هغه وجه دا چې د دنیا ته پاتره ترجی ورکړل نه په زمینه رته نه ګو چې کوم انسان هغه دنیا ته پاتره ترجی ورکړي دا هغه د الله څنګه په زمینه رته نه ګوري زمینه فروسه ته نه ګوري بیا اولئك الذين تقاكسان دي اشتروا ضلالتا شدئي ترجيوه شدئي دا قم رحيتا في الهدى فهدايت بانده مفرس دي غلطي سريحي تکم ده جزئي تکم ده بے ضمیر پر او ذکر بندہ دنیا تا پا ہدایت پانی گمراہ تا پا ہدایت ترکی ورکی نبا دے بے ضمیر پر کل جا تو مذہب سودا بازی کئی او کل جا تو مذہب سودا بازی کئی او کل جا تو ملک پانی سودا بازی کئی بات یہ سودا باز کی تھا رابر کل ابا نقصد کرا سمجھ سمدار اولئک الذین تآتکان دی اشترو سلالتا چلی ترجیور پریدا کم رہائی تا بلہدہ پہدایت باندی مدد اختراع مراکز کی اختیار او ترجیح ہے زکات دلالت او ہدایت دے لدا تو غوڑی دی او جدی نہ دا کہ پائے کہ حقیقتا شراط کے متصور شی تے تو کان دلال کی وتوائے ہا دے لدا ہدایت دے جواب او دا کہ تم نے گمراہی دے دا نہ تو مجھے ہونی کی خاطر دې ځای کې د نظم مراد ده حاصله معنا ته لازمي معنا ته مراد ده اشترا د هغې لازم څه شی دی اختیار او انتخاب کوم څه ته د بنده ضرورت وي نو هغه راخلي او چې کوم څه ضرورت وي غیر مقصود هغه ورکوي سامان غیر مقصود دی مادیا مقصود دی مددی وجنا مارا کوئی اس طرح اور ضلالتا اس طرح اور ضلالتا چیدے کو ورکڑی کا گملہی جن ہدا فبدد ہدایت کی اس طرح اور ضلالتا رجح ضلالتا علی الہدا دی ترجیح ورکڑی کا گملہی تا فہدایت بانا ہدایت جدے کو نیز مرجوح سے او گملہی جدے کو نیز بانا ہے جی حرام اولئک الذین آتاکان دی اشتروا ضلالتا چې دی ترجیح ورکړی دا گمراه ایتا بلهدا په هدایت باندې نو نفاق یې اخیستی دی او اخلاص کې ایمان هغه ځای کړی دی خو دا سودا یې چې کوم ده نو دا سودا ګټې والا نه ده د دی د ذهن مطابق په دا ګټې والا سودا یې خو دا سودا بازی ناکامه ده فما ربحت تجارتهم پس گتا نتکڑی تجارت دوئی دا سودا ناکانا سودا وما کانو مرتدین او لدی ہدایت مندن کی دا ہدایت امراد ہدایت دیہیم کی دیشت دینی اعتبار سره دغه خبره ته لار باندې روانه ځکه نفاق ته ترجیح ورکړه ده سلالت ته ترجیح ورکړه ده کفر ته ترجیح ورکړه ده دینی اعتبار سره دا غلطه لار او هر قانون ته دغه ټول لري لیکلي دي چې ضروري دا نه چې دغه هدایت سمراټ دی دایتي دینی د دې نه مراد چې دایتي تجارت ده دا تجارت یې غلط ده خو تجارت هم کوي دي وما كان المهتدين او نسل الهدايه منذ تلك التجاره تتوقع تجارتي بعد الكل خسران ورد